ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय शून्य ऐसे लगता बोर्ड पर, श्रीमद् भागवत का मायावादी संस्करण। अभी वैष्णव संस्करण बना दिया, 6 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 8। अनुवाद संस्कृत से इंग्लिश और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, और इंग्लिश से हिंदी नाम ने अपांग वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्णा उपस्थस्तु प्रजात्यानन्द निवृतेः अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्णा उपस्थस्तु प्रजात्यानन्द निवृतेः। भगवान के जननांगों से जाओ वीर्य सृजन करता अव्यव वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होते हैं, उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तात्पर्य जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण न होता तो मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता। यह वस्तु इतना प्रखर आनंद प्रदान करती है कि उससे पारिवारिक भार के कष्ट भी पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है। व्यक्ति इस आनंददायक वस्तु से इतना मोहित हो जाते हैं कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता अपितु संतानों की संख्या बढ़ता जाता है और इस आनंद अगेन स्पेलिंग मिस्टेक आनंददायक वस्तु के कारण ही उनके पालन पोषण में कठिनाई उठाने की झंझट अपने सिर पर ले लेता है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होती है। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है लेकिन भौतिक संसार के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। भौतिक जगत में भौतिक संसार के कारण विषयी जीवन अनेक दुखों का कारण बनता है। अतएव भौतिक जगत में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान और पति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए अथवा नहीं। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा किया जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। जो भौतिकतावादी इन उपायों का उपयोग करते हैं, वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर के आवरण की आनंद शक्ति का पूरा पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ का एक मुख्य उद्देश्य या सबसे मुख्य उद्देश्य है भक्ति प्रचार करना, भक्त संख्या बढ़ाना, और इसलिए इस संघ में सदस्यों में बहुत बातचीत होती है। तो कैसे हम कृष्ण भावनामृत की जनप्रियता बढ़ाना, कैसे बहुत से लोग आकृष्ट होंगे, तो एक सुझाव है मेरे तरफ से, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण पूरा बंद करना, क्योंकि अगर इस प्रकार का प्रचार होते हैं कि निरोध कॉन्डम, हिंदी में हम वहां से 2 किलोमीटर दूरी से हम आते हैं और बहुत बड़ा साइन बोर्ड है जिसमें कॉन्डम वो शब्द इंग्लिश शब्द है, हिंदी में लेके उस बार बार देखता हूं लेकिन पूरा एडवर्टिजमेंट क्या है मुझे मालूम नहीं, लगता है उसमें कॉन्डम को यूज करो, सेफ सेक्स, ऐसे सेफ सेक्स हो, सेफ सेक्स है धर्माविरुद्ध भूतोस्मि पूछेषु कामोस्मि भरतार्षभ, वो सेफ सेक्स है धर्म के अनुसार। यदि धर्म के विरुद्ध होते हैं तो जितने भी सेफ हो आपकी बहुत सीमित बुद्धि से, तो उसका फल होगा नरक में भी सेक्स करना, वो तप्त पितर का नारी विग्रह के साथ वहां पर भी नरक में भी सेक्स होता है। तो एक बहुत अच्छा सुझाव है ये श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें का वितरण बंद करो, और ऐसे ही लगता है उसी प्रकार धीरे धीरे हो जाते है और नया नया पुस्तक का संस्करण होते है जिसमें भक्ति का वर्णन है लेकिन ये सब नियम पालन करना और भक्ति नहीं करना से क्या फल मिलते है उसके बारे में कुछ नहीं है। कि ऐसा प्रचार है कि भक्ति बहुत मधुर है तो वो सही बात है, लेकिन वो माधुरी में प्रवेश करने के लिए है तो साथ साथ वो भौतिक तथा कथित कृत्रिम माधुरी को छोड़ना पड़ेगा। और वो माधुरी का प्रतीक क्या है और सबसे बड़ा अभिव्यक्ति क्या है, इस श्लोक और तात्पर्य में पूरा वर्णन है, पूरा तो नहीं है, पूरा वर्णन तो संसार में है। पूरा मानव समाज का पूरा इतिहास यही है। क्या है? पुंसस्त्री अमृतुनि भाव में चंचयो रहो हृदय ग्रंथि माहो अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय जनस्य मोहो यम अहम ममेति। स्त्री पुरुष आकर्षण भव बंधन का मुख्य कारण है, वो बंधन होते हृदय ग्रंथि। स्त्री और पुरुष में वो आकर्षण जो होते है वो दोनों के हृदय में वो ठकत वो ठकत बंधन होते है। और उससे स्त्री, स्त्री शब्द का मतलब जिससे विस्तार होते। तो एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है और स्त्री से संयुक्त होने के कारण गृह क्षेत्र सुता आप्त वित्त इत्यादि, इस प्रकार उसका संसार बढ़ते हैं। और इस प्रकार अहम मैथी, मैं और मेरा, इस भावना मन में आते मैं और मेरा। और यही तो पूरा तथा कथित सभ्यता का इतिहास है। क्यों इराक में ओबामा की कृपा से हर रोज हजार हजार बम मिलते इराक, सीरिया के लोग, वो सब इसका कैसे वो क्या संबंध है? इराक में वो युद्ध जो चलते है और स्त्री पुरुष आकर्षण में संबंध यही है कि स्त्री पुरुष आकर्षण से वो पुरुष जिसका आवश्यकता नहीं था, तो स्त्री से संयुक्त होने के कारण स्त्री की इच्छा से तो एक गृह रखना चाहिए और क्षेत्र मेरा देश, मेरा भारत महान, ऐसे कहना है नहीं, मेरा भारत महान। घर से कहो हम हिंदू है, हरे कृष्ण इस्कॉन वाले भी हिंदू है, हम उस प्रकार हिंदू नहीं, मेरा भारत, ऐसे मेरा भारत महान। किसका कैसे? तुम्हारा, तुम इस देश में जन्म लिया था तो तुम मालिक नहीं हो। तो माया से, मोहित का कारण से लोग बोलते मेरा भारत महान। तो इसलिए हमें पाकिस्तान से लड़ाई करना चाहिए जिससे हमारा महत्व हम देखते हैं और जिससे हम इस मायिक धारणा को पोषण कर सकते कि हम महान हैं। तो स्त्री पुरुष आकर्षण तो केवल मनुष्य जाति में नहीं है। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद में वराह देव और हिरण्यक्ष का लड़ाई का वर्णन में वो विषय क्या था? पृथ्वी। तो हिरण्यक्ष बोलता था कि ये पृथ्वी हमारे है, हम असुर है, हम दैत्य है, यही पृथ्वी हमारी है। और वराह देव वो पृथ्वी से कौन से जल गर्भोदक से उठाए और उसका विषय से महान युद्ध आदि दैत्य और वराह देव में से। तो इस एक श्लोक में वो वर्णन है कि वो युद्ध वो दो बैल जैसे, एक गाय के लिए ऐसा युद्ध था। तो दो बैल क्यों लड़ाई करेंगे? स्त्री आकर्षण से। तो मनुष्य जाति में भी लड़ाई होते है। उसका कारण क्या है? मूल कारण है स्त्री से आकर्षित होना। देखे ना कि मैं बड़ो हूं, हमारा देश सबसे बड़ा है, कोई दूसरा देश हमको कुछ उपद्रव नहीं दे सकते। जिससे उपद्रव नहीं देगा हम वहां जाकर बम करेंगे, बम फैलाएंगे। जिससे हम अमेरिका में हम सुख शांति में रह सकते, किस लिए? जिससे हम गृह सुख, गृह क्षेत्र सुथाप्त वित्त। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, स्काई स्क्रेपर, इसका क्यों क्यों ऐसे होते? तो ऐसे देखा ना, हम इतने बड़े हैं, ये सब स्त्रियों को इम्प्रेस करने के लिए। और मूल हेतु है मैथुन, मैथुन की इच्छा। उससे इतना आनंद होते है कि सब लोग तैयार है वो संसारिक कष्टों ग्रहण करने के लिए। तो ऐसा प्रचार कौन से धर्म में है? इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, आज का इस्कॉन में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस ऐसे होते है। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, हरे कृष्णा, वो सब एक साथ बैठते हैं और ऐसे वार्तालाप करते हैं। तो इस प्रकार का विषय, इस प्रकार की चर्चा होती है इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में। ऐसा लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। वैराग्य विद्या चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में का पुरुष पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुति यस्तमाम प्रपद्ये। कृपाम्बुति, कृपा सागर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार भक्ति प्रचार है। लेकिन वो भक्ति के दो, उस भक्ति में दो मुख्य लक्षण है, वैराग्य और विद्या। तो विद्या क्या है? वो विद्या है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ जो चलते है वो सब माया है। कल शाम को उसके बारे में संक्षेप में बोला, माया का प्रभाव कितना महान होता है कि अधिकांश जीव जो इस माया जगत में है तो नहीं जानते है कि हम माया में है, नहीं जानते। और अधिकांश मनुष्य भी और अधिकांश हिंदू जो जानते हैं या कम से कम सुने हैं कि हम माया में अटक गए, तो उसको ज्यादा महत्व नहीं देते, वो बहुत संतुष्ट है मायिक जीवन व्यतीत करने। और कुछ मिथ्या प्रचार भी होते हैं कि यदि भक्ति करना है तो भगवान की कृपा से भक्तों मुक्त हो जाते हैं। तो वो तो मायिक नहीं है, वो सच है वो प्रचार। लेकिन इस धारणा, भूल धारणा है कि यदि हम विषय इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करेंगे और साथ साथ कुछ भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से हम इस भौतिक संसार से मुक्त होंगे। तो हम साधारण आम लोग जैसे हम इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करेंगे और साथ साथ हम हरे कृष्ण भजन करेंगे, कीर्तन मेला करेंगे और ऐसे हम चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिलेंगे। तो वो सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा वैराग्य और विद्या से युक्त होती है। तो वैराग्य कैसे आते है? जब हम समझते हैं कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है और वो आनंद, भौतिक सुख वो तो पूरा कृत्रिम है। कुछ भक्तों मुझको पता है वो कृत्रिम शब्द प्रयोग नहीं करना क्योंकि लोग नहीं समझते, लेकिन इस तात्पर्य में आते हैं कृत्रिम शब्द। कृत्रिम का मतलब झूठी, मिथ्या, आर्टिफिशियल। तो उसको समझना चाहिए, नहीं तो यदि हम साथ साथ भौतिक सुख और भक्ति साथ साथ दोनों के लिए ही हम इस संसार में रहते हैं, यदि हम दोनों को मूल्य देते हैं, तो हमारा प्रयास भक्ति करने का प्रयास इस प्रकार होगा, तो आग में एक हाथ से पेट्रोल डालना और दूसरा हाथ से पानी। तो आग में पेट्रोल डालने से तो आग और बढ़ते हैं और जल देने से तो आग का निवारण है। यदि दोनों देने हैं तो क्या होगा? धूम। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर हमको इस उपदेश देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि आविष्ट यही सब न चरे कीशे पावे राधा कृष्ण, विषय चर्य कबे शुद्ध होबे मन कबे हम हेरब श्री वृंदावन। भौतिक सुख और परमानंद प्रेमानंद दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए वैष्णव धर्म में और वानाश्रम धर्म में गृहस्थ आश्रम का आयोजन है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और गृह मेदी जीवन शैली में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों तो एक ही नहीं है। गृहस्थ गृह में स्थित है, रहते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य है विषय चर्य कबे शुद्ध होबे मन तबे हम एरब श्री वृंदावन, वो लक्ष्य है। और गृह में जी जन का जीवन का लक्ष्य कि विषय बराना कबे अशुद्ध होबे मन, जिससे मैं कभी नहीं वृंदावन कभी नहीं वृंदावन के ओर जाऊंगा, और यदि हम वहां जाएंगे तो वहां पर शॉपिंग मॉल भी है वृंदावन में अभी, और फाइव स्टार लक्जरी एसी अपार्टमेंट जिसमें बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन भी है, वो सब है वृंदावन में, वो तो वृंदावन नहीं है। वृंदावन है नंद बाबा का वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन। वहां जाने के लिए मूल्य है, किराया है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बाब। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सपार्षद श्री धाम सह अवतारे अतंत्र दुर्लभ प्रेम करिबारे दान शिखाई शरण आगति भकतेर प्राण भकतेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयाल महावरण्य अवतार, इस भौतिक संसार में आते सभी पार्षदों के साथ स्वधाम के साथ अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान करने के लिए, और कैसे प्रदान करते हैं? शरणागति की शिक्षा प्रदान करने से। तो शरणागत होने चाहिए, जिसमें अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वार्जनम, ये दो विचार महत्वपूर्ण पूरा आवश्यक है। तो कैसे भक्तों अनुकूल्यस्य संकल्प करेंगे प्रातिकूल्यस्य वार्जनम? तो पहले तो पूरा अस्वस्थ होना चाहिए कि इस भौतिक संसार में सब कुछ जो आनंद का नाम में चलते वो आनंद नहीं है, वो भवबंधन का कारण है, वो भक्ति के रोधक है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में जिसमें लाइसेंस है इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन वो लाइसेंस तो जैसे कृष्ण भक्ति में अनुकूल उस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस लाइसेंस का मतलब नहीं है कि अभी मैं गृहस्थ हूं तो सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं है। लाइसेंस का मतलब रिस्ट्रिक्शन, नियम है। तो संतानोत्पत्ति की आवश्यकता है कृष्ण भक्ति में भी, भक्तों का संख्या बढ़ाने के लिए, और उस हेतु से गृहस्थों उनके उपस्थ अंग उपयोग कर सकते। तो सब भक्त जो गृहस्थ है तो भक्तविनोद ठाकुर जैसे विशुद्ध नहीं है, उनके मन में कुछ भौतिक इंद्रिय सुख से आकर्षण रहते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख का हेतु से वो सब कुछ जो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो वो तो केवल अनुकूल यस्य संकल्प। जैसे भक्ति के लिए अनुकूल होगा तो उस प्रकार उदर उपस्थ जीवा वो सब वेग कृष्ण भक्ति में उपयोग करना चाहिए। और गृहस्थों के लिए भी इस श्रीमद्भागवत श्रील प्रभुपाद के तत्पायों के साथ ये सब नियमित रूप से श्रवण करना पूरा आवश्यक है, क्योंकि ऐसे श्रवण करने से वो भवबंधन हृदय ग्रंथि उसका खटना हो सकते। यदि नहीं सुनना है तो कैसे वो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, कैसे वो होगा? यदि गृहस्थों ऐसी कठोर कथा नहीं सुनते तो कैसे वे भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो सकते? ऐसी कथा सुनने चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस विषय के बारे में बार बार बोले, इस विषय कि स्त्री पुरुष आकर्षण भवबंधन का मूल कारण है। तो यदि हम बार बार नहीं सुनते तो कहते हुए ब्रह्मचारी या सन्यासी होते हुए भी हम कम से कम हृदय में वो भौतिक आकर्षण को पोषण करेंगे। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ब्रह्मचारी 20 साल से ब्रह्मचारी तो शादी करना चाहते या सन्यासी भी, कैसे हो सकते? होते है क्योंकि हम भक्ति माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की चर्चा हम नहीं करते। और इसलिए वो भक्ति माधुरी जो हम आस्वादन करते वो तो सही नहीं है। जो जो भक्त वो भक्त जो भक्ति माधुरी कृष्ण लीला कृष्ण नाम गुण रूप लीला वो सब आस्वादन करना चाहते वो इच्छा अच्छी है, लेकिन वो समझना चाहिए कि पूरी भागवत हमारा परम हित के लिए है। और ये सब चर्चा भी तो कैसे हम स्त्री पुरुष आकर्षण से इस भौतिक जगत में मोहित रहते, हमें बार बार सुनना चाहिए। चतुर्जु संग उत्सृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्य संगम उक्ति भी छिन्दन्ति। वो शब्द आते है इस श्लोक में जो अभी दूसरे श्लोक भगवत का प्रथम स्कंद का शब्द छिद्यन्ते सर्वश भिद्यते हृदय ग्रंथ हृदय ग्रंथि। वो हृदय ग्रंथि क्या है? पुंसस्त्री अमितुनी भाव में तयोर हो हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि क्या है? वो स्त्री पुरुष आकर्षण। तो उसको कैसे काटना है? श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत सेवा, उसको बार बार श्रीमद् भागवत का बार बार सुनने से छिद्यन्ते सर्व संशयाः। सामान्यतः लोग की निष्ठा नहीं है भक्ति मार्ग में चैतन्य महाप्रभु की वाणी में, और भक्तों भी शायद कुछ भक्तों भी तो पूरा विश्वास नहीं करते श्रीमद् भागवत की कथा में। वो अविश्वास का कारण क्या है? हृदय ग्रंथि स्त्री पुरुष आकर्षण इंजॉयिंग स्पिरिट। श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में इंजॉयिंग स्पिरिट बोलते थे। क्या क्या बोलते हिंदी में? आनंदित होने की भावना, भोगोन्मुखी भावना, भोगोन्मुखी भावना। तो कुछ भक्त बोलते तो पूरा विश्वास नहीं कर सकते प्रभुपाद जो, उसका मतलब क्या? मतलब नहीं है कि वो बड़ा दार्शनिक हो गया है, मतलब है कि वो स्त्री पुरुष इंद्रिय सुख भोगना चाहते। हम बार बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि ओ श्रीमद् भागवत में सब कुछ जो है मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं भक्ति इस भक्ति लाइन में नहीं रहूंगा। और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं तो पूरा व्यभिचारी बन गए हैं। वो कारण है संशया, सब संदेह का मूल कारण क्या है? भोगोन्मुखी वासना। तो ये सब छेदन करने खटने चाहिए। कैसे? दुसंग उत्सृज दुसंग। दुसंग का मतलब क्या है? ये सब श्लोक में वो सब संयुक्त है। ये सब अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो असत्संग थे आग ए वैष्णवाचा स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्ता आ। तो दुसंग का मतलब क्या है? असत्संग। चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत्संग थे आग ए वैष्णवाचा। तो अवैष्णव कौन है? असत्संग क्या है? कृष्णा कृष्णा भक्त जो कृष्ण स्त्री संगी एक है स्त्री संगी। तो इसका मतलब नहीं है कि वैष्णव गृहस्थ का संग त्याग करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, गृह बाबा नेते थाके जय जय जो गौरंग बोले डाके नरोत्तम मागे थारो संग। गृहस्थ वैष्णव तो स्त्री संगी नहीं है, स्त्री संगी है लेकिन पत्नी को मेरा भोग्य वस्तु ऐसे ही पत्नी को नहीं देखते, सहधर्मिणी है, ऐसा पत्नी को देखते हैं। तो स्त्री संगी एक असाधु और कृष्णा भक्त, हे भारत की संस्कृति में हिंदू धर्म में वैरागी है, तपस्वी है, जो स्त्री संगी नहीं है लेकिन कृष्ण अभक्त है, मायावादी है, जो श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद अध्याय शून्य से श्रीमद् भागवत का पाठ करते है। और बाद में वो स्कंद शून्य अध्याय शून्य श्लोक शून्य शून्य शून्य इतने दिन के बाद समझ गए कि श्रीमद् भागवत का सार अंश है सब कुछ शून्य है। ऐसे कुछ मजादारी करते हैं क्योंकि बोर्ड पर वो लिखता 208 अध्याय शून्य। तो स्त्री संगी एक असाधु तो तथा अर्थात अतएव इसलिए, तो इसके पहले श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का वर्णन है कि इस पूरा भौतिक जगत में सब प्रयास पूरा बेकार है, कुछ नहीं है इस भौतिक संसार में। यदि किसी को चाहिए जननांग का सुख अनुभव करना तो बॉलीवुड मूवी देखने से वो तो फालतू है, स्वर्ग जाओ, स्वर्ग जाओ, वहां पर मैथुन सुख विशाल है लेकिन वो भी मायक है, विशाल सुख है। जैसे इस दुनिया में वो मैथुन सुख वो वास्तविक सुख जैसे है 0.0010⁻¹⁰ million इतने से सुख मिलते, और स्वर्ग में वो सुख जो है वो 10⁻¹⁰ million। तो क्या बोलते हैं नैनोमीटर, तो क्या फर्क है वो स्वर्ग में उस सुख जो है वो करोबा करो गुण, इस भौतिक इस दुनिया में वो सुख जो है करो गुण से अधिक, और इस दुनिया में वो सुख जो है वो एक नैनोग्राम जैसे, तो करो नैनोग्राम कितना कितना होगा। यदि हम कहेंगे कि मैं आपको आ जाओ दोपहर मैं तुमको खेलूंगा, तो आते हैं और चावल देते हैं इतना सा जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो मैं दिया था चावल खिलाया भात खिलाया, नहीं नहीं और ज्यादा चाहिए, तो ठीक है उससे करोगुण उसका मतलब एक दाना, तो वो पर्याप्त नहीं है। तो स्वर्ग में सुख जो है इस दुनिया का सुख से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सब भी बेकार है। तो इसको इस बात को समझ के तथो दुसंग उत्सृज असत संग त्याग, सत्सु सज्जित बुद्धिमान, बुद्धिमान होने से सत्संग करो। तो सत्संग में हम क्या मिलेंगे, हम ऐसी बात मिलेंगे साधु जनों से जिससे हमारे सब भौतिक आसक्तियों की घटना हो तोड़ना हो। ओह मैं बहुत दुखी हूं इसलिए साधु के पास आया था, और ऐसे बात करते जिससे मैं और ज्यादा दुखी हो जाता, आया था आश्वासन के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। क्या हुआ तो पत्नी मेरे दोस्त के साथ चला गया और घर जल गया और दूसरा दोस्त मुझको केस लगाया और साधु के पास आते। कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दू, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो ऐसे बकवास बोलने वाले साधु तो साधु तो क्या है, अच्छा है अच्छा है, ये भगवान की कृपा है। तो अभी समझ लो कि क्या है शास्त्र में, इस भौतिक जगत दुखमय है। यदि हम कृत्रिम सुख मिलते हैं तो इससे हमारे मन में वो माया बढ़ेगी। तो अच्छा हो भगवान तुमको कुछ नमूना दे तो कितने दुखमय है इस जगत। तो अगर भगवान की और भी कृपा हो जाएगी तो और भी कष्टों में लगेगा। मैं आशीर्वाद देता हूं जिससे वो जितने कष्ट में भी हो उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। वो साधु का आशीर्वाद है तो कौन आएगा। तो इसलिए वो जैसे इस छोटे सा प्रवचन का शुरुआत में बोला था कि इस्कॉन की जनप्रियता बढ़ाने के लिए तो प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करना पूरा बंद करना चाहिए। वो खाली बहुत नीति बात बोलना है, कृष्णा कितना मधुर है और युवक युवती एक साथ कीर्तन में नाचते हैं क्योंकि हम जनता है सब भक्त है, बहुत आनंद होते हैं। तो जनप्रियता हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है सत्यवाणी प्रचार। और जो सत्य है सामान्य लोग सुनना नहीं चाहते, इसलिए ही श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। जो सुनना नहीं चाहते सबको सुनाना चाहिए। इसलिए हम ऐसा महोत्सव बनाते हैं जैसे काल परसों महोत्सव था, बहुत बड़ा आकर्षण है जिससे पुण्यशाली लोग आएंगे, सब लोग तो नहीं आते। तो पुण्यशाली लोग को कहना है कि आपका पुण्य से कुछ भी फायदा नहीं होगा, खाली पुण्यशाली होने से फायदा नहीं होता। तो समझना चाहिए कि पूरा समर्पित कृष्ण भक्ति के बिना सब कुछ निरार्थ है, ऐसे ही समझना चाहिए। भारत के बहाव माया का प्रभाव बहुत घना है, लोग तो पूरा इंद्रिय सुख, कैसे सुख है वो सोचते है इंद्रिय सुख है तो उसमें पूरा तन्मय है। और भारत में सनातन धर्म जो हिंदू धर्म का नाम नहीं चलते वो भावना है, तो उससे हम जो श्रील प्रभुपाद के सेवक है तो हमें उस हिंदू माया से मोहित नहीं होना चाहिए कि हम गुरु होंगे सन्यासी होंगे और लोग हमारे समक्ष आके पद स्पर्श करेंगे, हमको सम्मान देंगे और वे संतुष्ट है हम संतुष्ट है, और क्या है, हम भी चुप तुम भी चुप, तो जो कहना चाहे हम नहीं कहते। तो वो भी एक प्रकार माया है। तो लोग आते हैं हमको सम्मान देते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं और कलेक्शन लेते हैं, मंदिर बनाते हैं और सब लोग आते हैं बड़ो बड़ो महाराज देखने के लिए, यही महाराज मंदिर के प्रमुख है। ओ, वो भी माया है। तो सबको बताना पड़ेगा जो भागवत में है, जो भागवत में है तो जनप्रिय नहीं हो। जब तक हम इस प्रकार का प्रचार जबरदस्त से नहीं करते तब तक जनप्रिय नहीं होंगे, इसलिए इस प्रचार करने चाहिए जिससे धीरे धीरे बहुत से लोग समझ लगे कि इस भौतिक संसार में सब कुछ जो सुख का नाम में चलते वो सुख नहीं है, सुख है कृष्ण भक्ति में। और यदि ज्यादा लोग इसी बात ग्रहण नहीं करते हम क्या करें, इसलिए हम क्या करें, हम मैजिक शो करेंगे या एक्रोबैटिक्स करेंगे, और बीच में एक्रोबैटिक्स हम करते हैं और बीच में हरे कृष्ण कहते हैं, ये प्रचार प्रचार, हम मैजिक शो करते हैं और बीच बीच हरे कृष्ण ये बहुत अच्छा प्रचार है और सब लोग बहुत अच्छा लगते हैं कि मैजिक शो है और बीच बीच हरे कृष्ण कहना। लेकिन कैसे लोग का हृदय में परिवर्तन होगा यदि एक व्यक्ति पूरे संसार में एक व्यक्ति इस बात को ग्रहण करते है, हमारा प्रयास सफल हो। और यदि एक भी ग्रहण नहीं करते है, यदि हम प्रयास करते है सत्यवाणी प्रचार करना, वो प्रयास सफल है। और यदि हम भक्ति का प्रचार में मिथ्या प्रचार करते है, तो अच्छा जॉब करो, आपका करियर आपकी भक्ति है और ये सब, तो उससे क्या फायदा होता? फायदा है लोग हरे कृष्ण कहेंगे और भगवान के धाम नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या करते हैं तो एक दिशा से वो आग में पेट्रोल डालते हैं और दूसरे दिशा से जाल हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विराम आराम नहीं है इस प्रवचन अभी समाप्त है।